Ja, kijk. Nou, we zijn live met Beings and Happenings op Radio Potterpoel. Ja. We staan in de Okkie met Bart Plantenga ja. Van het illustere Rack This Mess. Ja. That's debatable, maar ja. Nee. Dit is wel echt een monument. Levend monument, wat nog steeds gebeurt, hè? Ja, elke maand of zo. Vroeger ja. Deed ik het elke week, maar dat werd... Elke week, ja. Dat... Elke week, 2 uur lang. En dat werd gewoon te stressvol. Werd het een beetje een assembly line. Gewoon. Ja. Maar deed je dat live vroeger? Ja. 14 jaar live op Patapoe en Radio 100. Ja. Elke week? Vijf jaar bij Radio 100 en dan 9 jaar alleen Patapoe. Ja. Zo, dus je hebt echt een enorm archief. Heb je alles bewaard? Ja, ik heb al 1000 cassetten in onze kelder. Echt waar? Dus vroeger bewaarde je dat op tape? Ja, maar ik heb het allemaal bewaard en het netjes, redelijk netjes, ligt het beneden. Gestructureerd. Op volgorde. Wauw. Ja, niet volgorde, maar wel dat je dingen kan vinden. Ja. En heb je die vroege dingen alleen, zeg maar, gewoon op tapejes in de kelder? Of heb je die ook al online of zo in een archief? Of? Ja, er zijn een paar die ik hergebruik of delen ervan heb hergebruikt. Maar eigenlijk, als ik een beetje meer tijd had, zou ik het wel weer willen horen, terug willen horen. Ja. Maar het zijn allemaal lange uitzendingen, toch? Het is allemaal... Ja, 2 uur. Ja, dus dat is best wel... Soms wel 3 uur, maar in die tijd was er... Ja, wat ik nu doe is gewoon niet professioneel, maar wel... Het kan wel glad zijn. Of het klinkt naadloos. Ja. Maar in die tijd had je Patapoe en dan denk je, en dan sta je daar en dan raakt er iets, doet er iets niet. Ja. En dan zeg je, shit, moet iets anders vinden. Ja. Moet je snel een album pakken en dat op turntable 1. Ja, dat vertelde je ook gisteravond, want er was gisteravond hier een avond die jij georganiseerd had helemaal ook. Ja. En toen vertelde je ook een heel mooi verhaal en ik over de tijd in de OT Dunleen. Ja. En ik vond dat echt zo herkenbaar. Ja. En ik, weet je, ik voelde ook wel een bepaalde schuld, want wij deden ook, wij deden noise op een gegeven moment iedere week. En wij misbruikten alle apparatuur. Die dat ben jij dan. Ja. Eindelijk een gezicht achter al die bende. Nee, echt. Het was soms... Maar we remden meestal ook wel op, hoor. Maar het is wel... we hebben wel wat ruzie gehad met anderen die... andere apparatuur. Ja, ik vergeef het altijd, maar toch moet je heel snel iets verzinnen als je binnenkomt. Maar wij kwamen ook binnen in een dysfunctionele studio, weet je wel. Het eerste half uur waren we gewoon... Dan begonnen we. Ja. En ondertussen waren we gewoon aan het uitzoeken wat er wel en niet werkte. En, ik kwam altijd een beetje vroeg, dus een half uur vroeger. Ja. En dan begon ik, want er was meestal niet een programma voor mij. Ja, dat hadden wij wel. Daarvoor van 9 tot 11 zat er een ander noise programma. Dus daar kun je niet naar binnen. Ja, dus we zaten ook in de kalenderpanden. Ja, wanneer ben jij bij Patapoe gekomen? Oh, in de tijd van de silo. Silo zelfs. Dus je hebt Silo, Kalender en OT meegemaakt dan. Ja. En ook de Albert Zuip. Die was maar... Wat? Dat is boven een winkel aan Albert Kuipstraat. Het begin bij die frietjes tent daar, het eind bij de Van Waalstraat. Oh, oké. En daarnaast het frietjestent was een gebouw die leeg stond. En we hebben het gekraakt en opgebouwd. En we waren niet echt... Ja. ik weet het niet. Het ging heel snel downhill. Ging het. Ja. En, nou, dat is wel, dat stukje geschiedenis ken ik niet. Ja. Hoe lang heeft dat daar gezeten dan? Een maand of twee. Maar we hebben wel uitgezonden daar. Maar ja, het was heel... En dat was echt een paddenpoekkraak? Ja. Wow. Ja. Maar, en welke tijd was dat dan na de... Dat was tussen de kalenderpanden en de OT. Oké. En we waren een beetje een nomadic tribe. Ik zag die term ergens, nomads in nomadland. No man's land. Ja, yeah, no man's land. Nomads in no man's land. Mooi. En eindelijk, ja, ik ben altijd verbaasd, verrast dat dat nog in Amsterdam kan. Want als ik heb in New York heel lang gewoond en daar is het gewoon heel wat minder vrij. Ja? Dit soort dingen. Dus de Oki bestaat niet echt, zoiets. Ja, ja, nee. Een kraakpand of autonoom of... Ja. Nou ja, dit is natuurlijk ook geen kraakpand meer. Nee, ik weet het wel. Maar het is wel volstrekt autonoom en dat is... Ja. Maar het is begonnen in die tijd, in die sfeer en zo. En net zoals de Bali en Paradiso. Ja. Die zijn ook zo opgebouwd. Het bestaat nauwelijks in New York, behalve een plekje hier en daar. Ja. Of ze verdwijnen heel snel, of het is gelijk ruzie en een bende en zo. Maar, dus ik ben altijd pleasantly surprised. Ik heb gisteravond alweer iemand het woord Mekka horen zeggen. Wat? Mekka. Mekka, oh oké. Okay. Ja, Mekka van de underground in de hockey. Goed, het is wel een beetje zo natuurlijk, want ik woon in Amsterdam. Ja, je hebt de Vondelbunker, maar die is veel onregelmatiger. Ben je daar maar eens geweest? Ja, Plam heeft daar twee keer opgetreden. Dus. Ah. Ook leuk, ook aardige mensen en zo. Maar het is veel minder, zeg maar, minder regelmatig. Ja. En wat diverser. Maar het is, dat het bestaat is heel leuk. Ja, fijn toch? Hé, maar en je hebt dus van alles hier meegemaakt in de kalenderpanden en de silo. Zeker, ja. Heb je daar goede herinneringen aan? Grotendeels goede herinneringen. Ja. Dus de kalenderpanden hadden we wel grote feesten in die tijd. Ja. Bands en zo. Ja. En dat leek een beetje een hele luxe pand, want het was groot. Ja, groot, hè, ja. En de studio is mooi uitzicht op artists en zo. Ja. En we hebben nog een hele grote protest gehad, hè? Een grote demo in 1999. En er waren heel veel mensen die niks met patepoel of radio te maken hebben. Nou, ik was daar ook en ik had helemaal niets te maken met de panden of patepoel. Ik ben gewoon sympathisant. Belangrijk is dat zo'n plek bestaat. Even opknakken en dan zijn we zover, want ik heb niet genoeg info achtergelaten, zegt mijn partner. Oh. Zei, ik moet meer laten weten waar het over gaat, dus dat heb ik... Oh, kijk, er is wat tekst bijgekomen. Eigenlijk een nep. Je kent de Gang of Four, toch? Oké, daar heb ik de Earworms, The Gang of Three van gemaakt. Ah, oké, wat grappig. Ja. Ja, want Earworms, dat is een bandje wat hier gisteren ook optrad op jouw avond. Ja. En dat is dan meteen in één zin door je dochter die daarin speelt natuurlijk. Dat is onvermijdelijk dat... Hier is mijn koffie. Ik dacht al van waar... er is nog maar één koffie. dat klinkt alsof jij ook veel support doet voor ze. Ja, wel. Maar uiteindelijk is het eerste, de opbouw van Paloma, is dat ze naar al mijn LP's luisteren. Ah, dus ik heb een heel goedkope plaatsspeler gekocht voor haar. Een van die vintage retro... Oh, zo'n plastic retros. Oranje. Ja, hoe heet die speaker in de deksel. Ja. Lenko. Nee, oh. nee. Het is, ja. Ja, dus, Lenko? Ja. Serieus? Ah. Ja, minder dan 100 euro en ja, speelde ook, redelijk oké. Okay. Was ook mijn eerste. Ik was ooit DJ toen ik nog op de basisschool zat. Ja, ja. Maar daar luisterde naar Jeff Beck en al jaren 60, maar 70. Ja. Maar van jouw verzameling, 30, die heeft ze even doorgenomen helemaal. En daar is ze doorgegrepen. Komt die blijkbaar. Invloed, ik hoor het wel. Ja. Gisteravond helemaal soort punk-funk van de jaren 80. Ja. Maar ze zijn met z'n drieën? Op school, op de lagere school, op de MLA zaten ze. Hun eerste optreden was in de muziekzaal van de Montessori. Oké, cool zeg. En het waren de enige meiden en ze pikten elke dag, probeerden ze rennend naar die zaal te gaan om zo snel mogelijk de eerste te zijn om te oefenen. Ja, wat geweldig zeg. Al toen ze 16, 17 waren. Het is wel te horen dat ze al een tijdje aan de gang zijn. Ze zijn echt goed. Ik had echt een welkome verrassing. Ik weet niet of ik ze ooit al eerder gezien heb, want ze hadden wel eens in de Vondelbunker gespeeld, denk ik. Twee keer, ja. Een beetje in elke goede, interessante plek. Nieuwe Adnieten, Wolter. Ja, ja. Maar waar zijn ze gebaseerd dan eigenlijk? Hier in Amsterdam? Ja. Oh, oké. Maar en jij bent niet echt in Amsterdam gestationeerd, denk ik? Of? Ik ben in Bad Hoeverdorp geboren. Oké. Close. Ja, maar ik zeg altijd Amsterdam geboren, want mensen. Ja. En in Amerika zeggen ze, oh, Amsterdam. Ja, tuurlijk. Als je Bad Hoeverdorp zegt, mag niet. Maar het is dichtbij genoeg. Ja. Maar mijn ouders verhuisden naar Amerika toen ik 6 was. Oh, je ouders verhuisden al meteen. Oh, ik had in mijn hoofd. Ik had niks te zeggen. Okay. En die verhuisden naar New York of? Ja, New Jersey. Oh, ken je die opening scene van de Sopranos? Als ze over die brug rijden? Oh, nee. Het is de shithole van Amerika, beetje. Die buitensteden van New York in New Jersey. Ja, ik ben wel eens in New York geweest. En New Jersey, dat is echt Dat deel er wel van, ja. Het zijn mooie delen van New Jersey, maar die zijn een beetje verder weg. Ja. Maar dus kwamen in mooi Bad Hoeverdorp, Amsterdam. Gelijk naar het ergste deel van Amerika. En daar ben je dan ook opgegroeid dus? Of, ja. Oké. Want je Nederlands is prima. Mm. Praat u thuis Nederlands? Of, Met Nina, nee. Ze is Amerikaan, maar ze spreekt ook goed Nederlands. Maar je gaat meestal weer terug naar je... Ja, want je is bent... niet mijn eerste taal, maar toch, ik schrijf in Engels en doe meest... Ja. Maar en ben je dan in de VS gebleven? Of, want je bent ook best wel hier op Nederland gericht, als ik dat zo hoor allemaal. Ja. Want als je in Patapoe studio komt elke week... Ja, ik zit hier al 27 jaar weer. Oké, dus je bent echt terug mijn, in Nederland. Mijn partner Nina is wou een master's halen. Ja. En in Amerika, in women's studies, dus women and development. Dus hoe het gaat met vrouwen in derde wereld landen als het opbouwt en zo. Ja. En in Amerika is dat meestal, op de universiteiten zitten veel mensen van de State Department. Dus Henry Kissinger-achtige mensen die alles beter weten en dat Amerika dit en dit is. Ja. En dat wou Nina niet hebben. Ze wou feministische opleiding. Blablabla. Kwam ze naar ISS in Den Haag. En na haar studie... International Social Studies? ISS. Institute for Social Studies, En daar zitten veel mensen van developing countries ook bij. Okay. Dus ontmoet je een brede spectrum van mensen. Maar na die 2 jaar moesten we beslissen waar we gingen wonen. Ja. Of terug naar New York, nee. Maar was je Amerikaanse staatsburger? Of, Nee. Ik heb altijd een green card gehad. Oh ja. En nooit, ik wou nooit burger worden van de VS. Nee. Want ik werd 18 tijdens de Vietnamoorlog. Ik zei, dan word ik. Ja, ik wil nu burger worden dat ik naar Vietnam gestuurd word. En weet je, ze wil je wel draften, aannemen. Ja. Maar dan mag je niet aan de front lines vechten als vreemdeling. Dus als green card holder. Ja. Dat vind ik wel grappig dat ze je straffen. Ja. Want ze vertrouwen je niet. Maar was je ook actief in de anti-oorlog toestand? Ja, in die tijd wel. Ja, polemisch en een beetje... Ja. Tegenstrijdig, ja. Maar... Want je schrijft ook veel, of niet? Je hebt een aantal stukken gestuurd naar me. Veel te veel, ja. Oh ja, wat... Ik heb wel vaak over radio geschreven, dus... Ja. Ik ken het werk van Geert Lovink, dat is een beetje polemisch, filosofisch of zo. Ja. En dan zijn er andere mensen die... Alledaagse verhalen, dus ik probeer een beetje tussenin, een beetje... een framework van een beetje ideeën over hoe independent radio bestaat en zo. Want het bestaat ook in Parijs, daar werkte ik voor Radio Libertaire, anarchistische... Daar hadden ze ook heel vrij. Ik mocht doen wat ik... Vroeger nooit iets. Vroeger nooit. Ik had gewoon vrij toegang. Hier is de sleutel. Ja, ik heb een tijdje met een camper rondgereden. Toen ben ik ook overal op zoek geweest naar de vrije radio. Oh ja? Ja, geweldig. Waar ben je dan geweest? Ja, Europa. Ja. Ja. Het bestaat nog. Het bestaat. Zweden, Noorwegen en het zuiden. Overal wel wat gevonden. En dan kwam ik met mijn noise gear, weet je wel. Ik zeg van ik wil noise maken. Ga maar. Waren ze niet gewend of zo? Nee. Nee, keiharde noise en zo. Dus. Ja, daar gaan een paar van mijn artikelen over. Want ik zat bij, New Jersey, New York, zat ik bij WFMU. De meest bekende freeform radiozender ter wereld misschien. Ja. Wat een soort beeld, een example is van hoe het kan, hoe het anders kan. Ja. Dus listener sponsor, dus mensen doneren geld elk jaar. Ja, dat is ook belangrijk. En daar mocht je heel veel doen. En je speelde al die independent labels en dat soort dingen. Maar het is toch nog steeds een paar plaatjes draaien en weer... over de platen te praten, die heb je gedraaid. Een klein beetje saai. Het is wel interessant als het een goede DJ is met goede verhalen en zo, maar toch is het nog standaard, muziek. Een beetje een soort standaard idee, plaatjes draaien, niet mixen, gewoon plaatje 1, plaatje 2. En ik begon met Soundscapes en dan waren ze wel, was de program manager. Die zei, but you have to announce your songs every half an hour or so. People want to know what you're playing. No. I said, no. I just ging from A to Z, 2 uur lang, boom, zonder interference. Ik dacht, er is al genoeg van dat bubble op de radio. 24 of dat soort format. Dus. En in je archief zet je vaak wel een lijst van dingen die voorbijgekomen zijn. In Mixcloud staat er netjes erbij. Ja. En jij bent gebleven bij Mixcloud dus. Ja, want het is een mooi archief. Daar staat het gewoon boom. Ja, maar ik sinds ze geld ontdekt hebben, ben ik daar weg. Je mag nog steeds uitgeven. Beloofd, nee, wij niet meer. Ze hebben beloofd dat het altijd gratis zou zijn. Ja. Dat is waarom ik eerst stap ben. Nee, het blijft gratis. Nee. Maar ze behouden je programma's niet. Wij hebben 1000 uur audio daar staan. Oh. We mogen niks meer. Oké. Okay. Want er is gewoon een limiet. Ja. En dan denk ik van wegwezen. Ja. Dus het gaat allemaal over naar archive.org. Maar het is een enorme hoeveelheid werk. Ja, maar voor mij... Ja, en het is inderdaad een mooi archief. Ja. voor mij is het een hobby. Mooi. En ik besteed weinig aan dat soort dingen. Ja. Dus ik heb geen sportschoenen, ik heb geen... Het is maar €99 per jaar voor Unlimited. Ja. Dus ja, tussen 10 mensen, €9, 2 biertjes in een café. Ja. Dacht ik, ik kan het wel doen. Ik betaal uit principe geen geld aan internetbedrijven die daar om vragen. Ja. Archive.org krijgt wel geld van me. Want daar hoeft het niet. Oké, ik begrijp. Ja. Ja, Mixcloud is wel een redelijk oké bedrijf, maar ik merk toch dat ze meer en meer... Ja, ze hebben geld ontdekt. Ja, maar ook dat ze ook... Je ziet het, mijn Serge Gainsbourg is geblokkeerd. Ja, wat? Mijn programma hier, kijk, kunnen we hier even kijken? Ik heb er nog een paar. Oh. Je was verboden. Kijk, blokt. Die uitzending is verboden. Ja, want ik heb te veel van dezelfde artiest gebruikt. Oh, ja. Dus Gatto Barbieri staat op de... Last Time in Paris soundtrack. En daar heb ik 4 titels van gebruikt. Van diezelfde album. Ja. En dat mag niet. Boom. Dan valt het niet meer onder fair use, zeg maar. Of zo. Ja, en ik vind het zo vervelend. Want als iemand doodgaat die ik interessant vind. Zoals Serge Gainsbourg. Wat kun je dan doen? Je kan maar 3 nummers van hem draaien. Je kan wel cover versions doen. Ja. Maar dat is niet maar het is helemaal automatisch, hè, die copyright controle. Dat is maar ik merk toch wel dat... Ik heb er een van hier. De Fall. Dat is allemaal de Fall. Ja. En die is niet geblokkeerd. Ja, gek is dat. Ja, want dat ik heb het nog even gecheckt. Ja. En inderdaad, er staat 45 liedjes van de Fall op. Ja. En het gaat gewoon door. Dus deze label, deze labels doen niet mee. Oh, die doen er niet moeilijk over. Ja, precies. Want maar Universal, de grootste maatschappij ter wereld van muziek, die doet het wel. En daar zit Serge Gainsbourg helemaal in Universal. Ja, dat is het. En ik heb ze al benaderd met veel kritiek daarover. De Fall zelf. Ja. En ik had er een over de Rooty column. Oh, wow. Want hij was ziek, Vinnie Reilly was ziek. Dus ik deed een programma over, die vind ik heel mooi. En die is ook geblokkeerd. Dus ik dacht, misschien als ik Vinnie Reilly benader en vraag... Ja. Misschien kan je dan krijg je permission to. Ja, we hebben het ook wel eens gehad met een live uitzending op YouTube. Werd het geluid gewoon gekild. Omdat er achtergrond muziek aan stond. Ja, ik heb dit geprobeerd op te laden naar YouTube. Dacht ik, wat de hel. En dan hebben ze de same checks. Hè? Gelijk, boom, dezelfde dag nog. Geluid weg en los het maar op voordat je... En dan mag je het proberen tot hij het weer doet. Ja, maar je hebt echt wel bizar veel uitzendingen gemaakt. Hè, dan. En je hebt ze ook genummerd, dus je weet... Ja. Je weet hoeveel je er gemaakt hebt tot nu toe, of... Ja. Hoeveel zijn dat er? 1300, ja. 1300, keer 2 uur? Ja, 2,5 uur, want meestal was het 3 uur lang. Maar er is ook een programma op Radio Libertair, die heet Rectus Mess. En daar ben ik begonnen, maar ik heb het overgegeven aan een Senegalese dub iemand. Oh, cool. En we waren hele goede vrienden. En hij gaat gewoon door met Rectus Mess. Parijs. Oh, dus, serieus? En hij zit op 1500, want hij duurt maar een uur, anderhalf uur per week. Ja. En hij duurt het al sinds... Oh, dus hij is een soort vork dus gemaakt. Een beetje een concurrent, want Rectus Mess is het naar Parijs of... Dus je hebt jezelf veroorzaakt, die concurrentie. We hebben nu een... we zijn nu een... keten. De Rectus Mess. Ja, geweldig. Maar... Media Empire... En je doet nu op Radio Worm. Ja. En ja, dat is een beetje... Nog, en DFM nog ook? Of? Nee. Ja. Daar had ik geen contact meer mee. Oh, okay. Niets, geen, Geen slecht woord erover, maar het is gewoon nooit verder gegaan. En nou, ik vind DFM wel mooi, hoor, want al die vrije radio, die is gewoon opgegaan in DFM. En heel veel programma's zijn nog heel actief daar. Dat is wel echt een mooi ding. Ja, ja. En Paterboer is eigenlijk de enige die nog live los bestaat, zeg maar. Ja, ja. Maar DFM is ook toch ook gewoon onafhankelijk. Ja, zeker. Of als je Tuuk, Tuuk is daar nog mee bezig. Ja, nog steeds. Ja. En, maar ja, dat is. Ken je deze band, de M Appeal? Het is een Nederlandse band. Nee. Het is een hele leuke popband. Ja, misschien wel, ja. M Appeal, dat is vooral de Wrekers, toch? Hè? Huh? Ja. De Wrekers. Ja. De Avengers. Ja. Maar het is me nog niet helemaal duidelijk. Woon jij nou in Nederland weer of woon je in... Ik woon hier al... in Amsterdam woon ik al sinds 97. Maar waar verberg jij je dan de hele tijd? Ik ben, een beetje een recluus geworden. Ja. Nou, ik doe... Ik deed vaker optredens, maar... Het heeft minder zin. Dat is de eerste in jaren dat ik doe. Maar gisteravond was het lekker druk. Ja. En, het was een hoogkwaliteit publiek, had ik het idee. Er waren veel bijzondere mensen. Toch? Ja. En vroeger woonde ik tussen de silo en het Centraal Station. Er was een een gebied dat industrieel was. Er stond een oud... kantoorpand van Shell. Dat was gewoon... het was gewoon een paar kantoren en zo. Ja. Een soort business. Maar er stond ook een leeg kantoor van Shell. Een tijdelijk kantoor. En dat was gekraakt. En daar zat ik. Dat was mijn eerste woning. Het zat boven, boven de ei. Dus toen ik... Toen ik sliep was het op de vloer en ik hoorde dat water. Dus daar heb ik wel een paar verhalen over geschreven. En maandag even naar de silo lopen om een programma te doen daar. Ja. Heb je dat ooit gezien daar? Nee, ik ben een loudbloeier. Ik gebruik het nu in mijn fictie, want het was zo'n ongelofelijke mooie toren. Ja. En dan moet je binnen zien te komen. Ja. En dan moet je op een trap die een beetje wiebelt. Ja. Het was helemaal bovenin, gevaarlijk. Toch, zo? Er was geen wc boven, dus iedereen gewoon... uit het raam. En dan iedereen te lui om hun bierblikjes en flessen mee te nemen. Dus er stond wel een soort... hoe zeg je dat? Een timeline. Kan je wel? Dan zag je wel dat het wel ontwikkelde een paar jaren wel honderden flessen waren. Dus, ja. Geweldig. Ja, dat is een grafisch een soort. Maar moet je ook een beetje moet je aanbellen en dan moet je de password geven, een beetje dat soort gevoel krijgen. En er waren mensen daar die gewoon alles lastig vonden. Dus helemaal Paterpoel mensen. En ik ken de silo alleen van de feesten beneden. Oh ja. Waar je moest bukken om binnen te komen. Ja. Maar goed is dat het nooit in de fik gegaan is. Want dan was wel ernstig noodvoorzieningen. Ja. Maar dus dat was daar boven. Hoe lang heeft Paterpoel daar gezeten dan? Toen ik aankwam zat het er al, dus ik kwam aan in 96, eind 96. En we verhuisden in 99, denk ik. Of zo, ja. En dan zaten we nog een paar jaar in de kalenderpanden. Ja, ook al. Twee jaar of zo. Ja. En dan daarna. De OT. Ja, OT, dat is ook maar eerst nog even die Zuipkuip, toch? Vertel dat eens even, want die geschiedenis ken ik helemaal niet. Iemand heeft er wel iets gepost, denk ik, ergens op internet over Albert Zuip. Als je dat, intypt, misschien komt is het met een Y ook? Of? Okay. Nou, allemaal zoeken, jongens. Ja, dat was een legendarische tijd. Nee, het is gewoon rommelig en Ja. Gewoon niet goed georganiseerd en gelijk hadden mensen last van ons, weet je wel. Ja, ja, ja. Je moet een beetje rustig doen, niet te veel opvallen, dat soort dingen. Ja. En mensen denken, ja, fuck this. En gelijk waar al die kooplui waren boos en hebben ze het doorgegeven aan de politie. En Was het toen ook al zo dat je, als je dan ontdekt werd met je zender, dat je dan de lul was? Flinke boete en zo? En nee, het was niet zo. Alles in beslag was. Derdehands turntable. Ja. Een jaren 60 mixing board. En dat was, we kregen allerlei apparatuur van WPRO nog. Hebben ze gedoneerd. Ja, die waren wel sympathisant. We hadden wel redelijk goed en die mixing board was zo zwaar, wel 400 kilo en zo groot. Dus dat werd nooit gejat. Uiteindelijk kwam er heel wat bier en koffie tussen de veders en zo. Die Albert Zuip heeft dus niet zo heel lang geduurd, begrijp ik. Nee, ik schat 3 maanden of zo. Misschien uiterst 4 maanden. Ja. En er zijn wel echte uitzendingen vandaag gekomen. Ja. En de zender stond daar boven. En er was ook een kraakpand, vergadering. En dat was ook heel rommelig. Ja. Grumpy mensen, helemaal boze en het ging helemaal niet goed. Ja, en ze wilden ons niet daar hebben, want wij waren te lawaaierig en blablabla. Dus toen is het daarna is meteen de OT 301 gekomen, denk ik? Ja, dat was wel niet een jaar lang zoeken, maar uiteindelijk was het wel... Ja, want het was toen nog niet zo makkelijk om te zwerven, denk ik, hè? Nee. Met de radio. Nee. Dus je had wel echt een home base nodig met een... Ja, dat was het doel, een beetje een home basis te hebben. Ja, en die was er in de OT. Heb jij daar de antenne nog meegemaakt ook, of niet? Ja. Oké, want die was helemaal in het begin daar nog. Ja. En toen moest het verhuizen en niemand wou het aannemen, want het was te gevaarlijk. Ja. Na 2004 werd het gescherpt. Moeilijker, ja. Ja. Ik heb ook lang bij Radio 100 gedraaid, middernacht, naar Willem de Ridder. Ja, geweldig. Lieve man... Maar om 12 uur stond ik nog steeds in de regen te wachten om hem binnen te laten. Ja. Maar het is altijd nooit slecht gegaan met hem. Maar hij deed zulke mooie dingen. Toch stond ik wel... Was dat toen bij de Nieuwmarkt toen, daarboven? Nee, Bilderdijkstraat. Ja. Of niet? Was het Tetterode? Ja, oké. Ik durf het niet weg te geven. Nu is het allemaal vergeven, toch? Ja. Ja, die zit, DFM zit daar nog steeds in de Tetterode. En is very much alive and kicking, dus dat is wel fijn. Maar dus de OT, we zijn elkaar daar niet tegengekomen, denk ik. Nee. Ik weet het eigenlijk niet. Nee. Maar ik was maandag 5 tot 7 was ik maandags. Ja, wij waren dinsdag vanaf 11 en pas vanaf 2010 of zo. Ik denk dat jij toen al weg ik, was. Ja, ik zat er. Nee, of zat nog niet. 2014 of zo. Oké. Ja. Dus we hebben elkaar een beetje overlapt. Ja. En er waren ook heel veel artikelen over Pattepoe geschreven in die tijd van in kleine buurtkranten en Amsterdam Weekly, dat was een wekelijkse, redelijk grote Engelstalige krant. Ja, en daar hebben ze ook een paar artikelen geschreven en veel steun gekregen. Maar het was ooit echt een heel belangrijk medium. Ook, ja, hè? Het was echt serieus belangrijk. Ja, en die, was het ook. Ja, weet je, want het internet heeft dat allemaal natuurlijk Ja, weggedrukt. Ja, niet weggedrukt. Van gewoon, de radio heeft... Dit is ontwikkeld. En als je een signaal wil geven over de OM of zo, dan kan je het op de radio doen. Maar je kan gewoon een e-mail sturen of een bericht op social media stoppen. Precies. En dan zien mensen het en dan kunnen ze even wegkomen. Ja. En als je dat doet op radio, vroeger deden ze dat zo, toch? Ja, vroeger was dat de manier om de informatie op de goede plek te krijgen, weet je. Oh, waar is de ME? Ja, dus, maar goed, ja, die rol is natuurlijk... Ja, ik zei OM, maar ik bedoelde ME. Ja, ja maar de rol van radio is echt heel erg veranderd natuurlijk. Ja. Kijk, de commerciële is gewoon super commercieel en sterk geworden en daar hebben we niks meer aan. Nog saaier geworden. Ja, het is vreselijk. Maar het is een beetje inconsequential geworden. Het is, want er zijn veel zenderachtige uitzendingen op internet. Ja. Die doen net alsof ze een radiozender zijn. Ja, dus honderdduizenden... Radio Worm is gewoon een internetzender voor het grotendeel. Ja, ja. En ook maar ik live. Heb een beetje problemen met Radio Worm. Misschien kan jij daar... Want ik heb het idee dat het alleen die site is waar je dat kan luisteren. Ja? Nee? En dat werkt bij mij gewoon niet. Oké. Een beetje, maar dan knalt het er weer uit. En dat is heel irritant. Maar ik heb geprobeerd om een echte stream te vinden. Ja? Nee? Dat is me niet gelukt. Oké. Okay. Er is een vorm, maar dat is iets heel anders. Hmm. Ja, ik vind dat echt heel vervelend, want ik kan het dus niet luisteren. Ja. Huh. En dat moet toch niet zo moeilijk zijn? Ze hebben een uitgebreid schema van programma's, maar hoe zoek je die terug? Ja. Hoe vind je ze terug? Ja. Ja. Maar goed, dus je hebt ook een hele tijd de OT meegemaakt. Ik moet zeggen, jij vertelde dat verhaal gisteravond over de OT, over de studio. En Dat was echt zo herkenbaar. Ja. En ik moet zeggen dat wij ook wel een klein beetje schuldig waren, maar we waren ook slachtoffer. Dus, maar als je verslaafd bent, dan maakt het niet zoveel. Nee. Je gaat gewoon door. Dat heb ik nu ook. Als ik weet dat het niet meer online is, dan ga ik toch door gewoon. Een vriend van de tijden van WFMU New York, hij zei dat hij ooit infected was. I was infected by a phonograph needle. Ah! Dat soort... Nou ja, ik, ik ben infected by AI. Ja? Ja, ik heb op een gegeven moment ben ik gaan communiceren met die AI. Mm-hmm. Alsof het iemand was die kon raadplegen. Ja. En sindsdien is het niet meer hetzelfde. In wat, welke zin? In mijn hoofd, als ik nadenk over dingen, dat is echt veranderd. Omdat de AI nu in mijn hoofd meepraat. Oké. En dat is, ik vond het echt shocking. Ja, en ik ben er nu weer een beetje aan gewend, maar... Waar praat de AI mee dan? Nou ja, de stemmetjes... Nee, maar de stemmetjes in je hoofd die soms discussiëren over iets, weet je wel? Ken je dat? Ja. En een ervan is nu de AI. Ja, ja. Want die is... die weet alles en die is... Nou, ik ken het toch gewoon in de war, maar toch on the point af en toe. Ja, maar je moet het benaderen. Je hoeft niet mee te doen aan media. Als je in het nergens woont zonder bereik, dan heb je geen problemen met AI, toch? Nee, maar wat ik bedoel is dat het dus al in mijn hoofd zit. Ja, dat is... En dat raak je niet meer kwijt. Psychologisch, psychiatrisch. Ja. Ja, maar zo werkt het wel voor de hele wereld. Nee, ik begrijp het. Dat is heel kwalijk natuurlijk. Ja. En zeker nu in deze tijden van propaganda en mainstream media die je niet echt meer kan vertrouwen, komt de AI erbij. Ik doe het ook eigenlijk. Gebruik je ik doe dan? Nep dingen online. Dus alsof... Wat voor... Vaak lees je citaties van bekende mensen. Ja. Salman Rushdie zei dit. Ja, ja. Obama zei dit. Mandela zei dit. Ja. Dus zoek je het op, hebben ze het nooit gezegd. Dus ja, ik begon echt dingen te verzinnen over van bekende mensen. Een beetje een soort grappig citatie. Ja, ze zei, wow, nep-citaat. Wow. Dan kreeg je allerlei mensen die zeiden, wow. Want het idee was, niemand gaat het opzoeken of het echt is. En zij doen gewoon mee, terwijl zij doen alsof ze een beetje strijdig zijn in die media-stroom van AI. Ja. Maar eigenlijk, als je het niet checkt, net zoals nu met Israël-Palestijn, veel van die berichten zijn gewoon nep. Ja, ik ben ermee gestopt met oorlog. Ik doe het niet meer. Ja. War is over voor mij, weet je. Want wat ik net al zei, propaganda, mainstream media, AI, alle schermrealiteit is onbetrouwbaar geworden. Ja. Er is geen enkele schermrealiteit die nog echt betrouwbaar is. Ja, want als er een nep beeld tevoorschijn komt, net zoals tijdens deze oorlog, gebruikten ze een opgeblazen gebouw van 2014. En het wordt overgenomen door deze media, die checkt het niet. Ja. En dan gaat het naar grotere media, en dan gaat het naar legitimate media. Ja, en dan is het waarheid geworden. En dan komt het toch tevoorschijn dat iemand het checkt. Ja. En dan wordt het toch een rel en een soort schandaal. Ja, maar vertrouw jij factcheckers? Ja, meestal wel. Als het, het hoeft misschien niet één, maar als het drie verschillende van verschillende, dan moet je het wel geloven. Maar factcheckers zijn dienaren van de censuur. Nee, het hoeft niet zo te zijn. Het zijn allerlei niveaus van factcheckers. Ja. Dus er zijn onafhankelijke, er zijn mensen, progressieve politieke factcheckers. Ja. Nou, maar daar heb je het al. Maar je moet in iets geloven. Feit dus voor de een is echt geen feit voor de ander, toch? Ik denk niet dat het zo flexibel is. Nee, postmodernisme gaat wel zo ver dat het. Ja, kijk, ik ben opgegroeid met het idee dat de realiteit een construct is wat je in je eigen hoofd maakt. Ja. Ja, goed, daar ben ik dan wel een beetje van teruggekomen. En dat komt een beetje door Trump, denk ik. Ja. Nee, maar Want er is wel degelijk een echte realiteit, weet je wel? Zoals wij hier nu staan. Ja. Nee, maar dat geloof ik. Dat is echt. Ja. Nou, maar zodra echt een nep. Leven met elkaar, moeten met elkaar om. Ja. Dus je moet het zelf overwegen wat je gelooft. Maar mensen geloven gewoon in de religie. Ze geloven in de Bijbel. Daar heb je allerlei factcheckers voor. Ja. En die check, op dit niveau heb je die Christopher Hitchens mensen die gewoon zeggen, nee, niet waar. Ja. En dan merk je dat veel mensen geloven in Trump. Ja. Maar waar is geloof gebaseerd aan? Ja. Feiten die je niet kan bevestigen. Ja. En dan geloof je het. Ja. Nou ja, het is ook gebaseerd op zijn enorme kracht om te oreren. Om dingen als waarheid te verkopen die gewoon totaal verzonnen zijn. Ja, en dat kan hij heel goed. Hij weet de media te manipuleren op een manier die meesterlijk is. Ja, op dus een of andere manier is het meesterlijk, maar is het ook willekeurig? Maar het is knap. Iedereen gaat ervoor. Nou, nauwelijks dus veel mensen, maar heel veel. Genoeg om president te worden. Ja. En ik ben bang dat het weer gaat lukken, maar goed. Ja. Buiten dat hadden we het even over realiteit. Ja. En jij doet heel veel realiteitsverwerking in jouw Reckless Mess dingen. Want ik heb nog een andere. Ik doe nog een andere podcast nu. Dat heet Digscape. Dat is Digscape. Dat zit op digging. Oké, okay, graven. Opgraven. Of de feiten volgen of zo. Okay. Het gaat over onderwerpen. Dus de volgende wordt AI, denk ik. En deze gaat over conspiracy en doppelgangers. Naomi Klein heeft net een boek uitgebracht over doppelgangers. En hoe dat afspeelt in society. Uh-huh. Dat net zoals jij zei, mensen nemen dat idee van dubbelganger over. En dat wordt de politiek of de realiteit. Ja, en dan is het gewoon een soort nep-realiteit. Dus een soort hologram van realiteit. Dat wordt beschouwd als de realiteit. Het lijkt een beetje op Baudrillard, maar ja, oké. Ja. Maar dus ik doe elke maand een digscape en dat is een half uur intensief. Maar dan praat je zelf? Of? Nee. Het is allemaal found sounds. Oh, oké. Okay. Soundbites van bekende mensen. Dus maar dat is Trump of zo. En dat is meer commentaar op de realiteit, zomaar. Ja, en elke keer een thema. Ja. Ik werd ingehuurd door iemand die een fan is van Reckless Mess. Maar ze vroeg aan mij, kan ik iets intensief, een blok van een half uur doen? Okay. Wow. Ja, dat is wel. Als ik een 3-uur programma doe ik er wel 20, 25 uur over om het samen te stellen. Serieus? En alles. Ja, om het op te bouwen en zo. Maar die digscapes die zijn maar een half uur, dat is nog langer. Ja. Dat is wel 30 uur. Of, oh ja? Ja, soms wel. Maar, ja, je moet maar dat korter, is betaald, dat is goed. Ja, dat is fijn. Ja. Kan je daarvan rondkomen? Want dat is altijd een dingetje. Want het allerbelangrijkste is van vrije radio, denk ik, is dat geld volkomen buitenspel staat. Ja. Dat is echt het allerbelangrijkste. Ja, want ik heb, zodra er geld mixt met... Dan krijg je andere motieven en dan is het gewoon klaar. Ja. Dan is het niet meer vrij. Ja, maar ik moet het... Ik doe ook nog een andere podcast over immersivity. Okay. Dat hele idee van waar museums nou bezig mee zijn. Ja, met een schilderij waar je erin loopt. Dat soort met sfeer, geluid en zo. Dat je voelt alsof je ergens anders bent. Ja. Maar dat is een hele grote technologie. Maar er zijn heel veel mensen daarmee bezig. En soms maar dat is echt de VR-kant, zeg maar, van immersion. Ja. En daar doe je ook een podcast over, zeg je? Ja, ik produceer iets met een kunstenaar die al 50 jaar bezig is als componist en Amerikaanse avant-garde componist. Oké. En hij doet interviews met mensen in die sfeer daar van immersion, dus immersion technology. Soundscape artists, David Toop, ik weet niet of je die naam kent, hij is journalist, muzikant, bekend. Okay. Hij deed een boek, Ocean of Sound, dat is een hele belangrijke boek. Dat rinkelt vaak een belletje. Ja, ik weet weinig, daar maak ik radio. Maar, Nee, maar het is, dus dat is ook weer... iets, dat wordt ook betaald. Niet echt goed, maar ik heb altijd vrij. Ik mag altijd alles doen. Ik heb nooit gewerkt voor iemand die zegt nee, maar niet dat draaien. Ja. Of nee, kan je een beetje hierop richten. Ja. Want op Digscape is hetzelfde. Ik mag gewoon doen wat ik wil. Ja. Soms praten we over thema's die een beetje... over ons heen waaien. Waar kunnen we dat dan vinden, de Digscape? Is dat ook Mixcloud? Ja, je kan gewoon Digscape opzoeken. Okay. Er staan niet zoveel andere Digscapes. Nee, oké, okay, dat is wel een goede naam inderdaad. Ja, de website is Progressive News Outlet. Dus... En het heet Truth Dig, dus ik heb Dig en Soundscape samengevoegd een beetje. Dat gaat heel goed, maar hoe is ook intensief. Dat, dat is al een jaar. Ik heb net mijn achtste gedaan. En dus het zou elke maand zijn, maar... En dus het klinkt alsof op een commerciële zender, als je op een commerciële zender bent, dan ben je een beetje verplicht om dat te doen. Maar met deze, doe maar. Dus ik heb er maar 8 gedaan. Zo. Dus en die immersion, is dat interessant voor ons om te luisteren ook. Ja, ja, ik kan je wel een link sturen als je wil. Ja. Het heet let's see, Immerse with Charlie Morrow. En het is gewoon een maandelijks gesprek met iemand. Dus ook de uitvinder van virtual reality. De uitvinder? Ja, Jaron Lanier. Een soort hippie. Hippie techno mens. Hij ziet er ook heel dreadlocks uit. En ja, zo. Ja, ja, en, okay. Maar hij is een beetje de uitvinder van virtual reality. Of de filosoof daarachter. Of wat. Ja, ja. En dat was bijna ons eerste interview. Okay. En we hebben er nu 50 en we hebben er 29 uitgezonden. Ja. Ja. En dat zijn gesprekken met historische figuren? Of, bekende muzikanten en mensen die echt... De Notre Dame was... stond in de fik, toch? Ja, een paar jaar geleden. Ja. En hebben ze weer opgebouwd en gerenoveerd. Ja. En daar hadden ze een technisch iemand die het geluid van die tijd kon reproduceren. Dus hebben ze een vriend van mijn collega Charlie Marl ingehuurd om dat geluid weer van die tijd. Oh man, wauw. Ja, dus dat is, dat is technologie, maar ook kennis en een beetje kunst erbij, denk ik. Ja, het is heel veel kennis en ervaring. En gewoon weten waar je bent op een gegeven moment. Dus je hebt het gebouw zelf en interieur, maar toch waren ze dat ook. Want je kan wel die steentjes een beetje zelf neerleggen, maar dan is de akoestiek toch iets anders natuurlijk. En met mijn collega en andere mensen die bezig zijn met geluid. En merk je wel, er zijn heel veel mooie restaurants in Amsterdam. En bars en kroegen en zo. Heel mooi ingericht. Uh-huh. Maar qua geluid gaan ze gelijk... daar hebben we niet veel geld meer voor over. Daar hebben ze een heel slecht systeem. Maar ze hebben wel hele mooie bloemen elke week. En hele mooie stoelen en echt kunstwerk nu op de muur hangen. En dat je tegenover elkaar zit en dat je de buren beter hoort. Dat soort dingen. Dat is altijd, je ogen komen altijd eerst. En je oren komen een stuk later, denk ik. Ik weet het niet hoor, je ogen kan je dicht doen. Maar qua het geld... Een nieuw restaurant of zo. De servetjes moeten kloppen, alles. En dan het geluid, hebben ze gewoon een radiozender aan waar ze voor betalen per jaar. En weet je, soms... Holy shit, dan denk er je... Er zijn plekken waar ze Spotify hebben zonder abonnement. En dan krijg je fucking reclame tussendoor. Ja, dat is ongelooflijk. Christus, echt. En je denkt... En soms zijn het hippe of... Die zien er hip uit of zo. En dan denk je, dan ga je toch niet dat soort dingen draaien. Of een zender of een... Ook slechte muziek. Mijn partner is het wel gewend. Als het heel hard slechte muziek, dus jaren 70 pop rock of zo. Of ook... Of 21e eeuw slechte pop. Ja. Ja, en, er is een hoop slechte pop gemaakt. Of slecht hip-hop, of slecht... Ja, of light jazz of zo. Ja. Zijn we wel weggelopen. Ja. Want voor mij is het gewoon een deel van... Ik ben er echt gevoelig voor. Ja. Had je ook in New York, ga je naar een mooie café. Hippe café met allemaal kunst op de muren en zo. Ja. En dan hebben ze keihard... Je komt in een café te praten met iemand. Staat het muziek zo hard aan dat je niet kan praten. Ja. En is het ook nog muziek die je een hekel aan hebt. En dat je al 20 jaar niet naar luistert. Dus Hotel California of zo, weet je wel. Dat is echt. En is het ironisch, weet je wel. Dat kan ook. Dat kan, het gevoel is ironisch geworden. Ja. Dus alles mag nu. Toto en al dat. ILO. ILO, oké. Okay. Dat had, dat had ik vroeger. ELP. ELP. Emerson, Lake & Palmer. Maar ja, oké, okay, dat is een kleine kracht. Ja. Maar jij komt dus nog ook wel veel in New York? Of? De laatste jaren niet, want mijn schoonmoeder woont nu in Arizona. Oh. En vroeger woonden ze buiten New York, dus we gingen altijd naar New York en hebben nog veel vrienden. Dus dan bleven we daar een paar dagen in de city. En nog een bezoek aan oude radiozender WFMU en een gast even. Dat soort dingen was leuk. Plum is ook nog op een programma geweest en heb ze haar... Het ging over jodelen, dus iemand die echt bezig was met stem en hij wou over mijn boek praten. En bracht ik Paloma mee en mocht zij nog haar dolfijnjodel doen. Op dolfijnjodel? Echt waar? Wat is dat? Ja, je moet het horen. Vraag het maar de volgende concert. Ja. Paloma, doe even dolfijnjodel. Dat ga ik zeker doen. En, op FMU is het gewoon, je doet het gewoon. Ja. Niemand gaat zeggen, nee, niet zoveel van dit. Anyway. Maar dat boek, zeg je nu, vertel eens. Want wat ik net al zei, ik weet niks. Ja, maar je wist wel dat ik jodelplaten dat heb ik bewonderen. Die heb ik wel geluisterd ook, die uitzendingen. ja. Nee, maar dat is... ik weet niet, het begon... mijn interesse begon het FMU in de jaren 90. Ja. En had ik al soundscapes gemaakt. En in die tijd was het... waren er een paar bands die veel van pygmee jodelen elektronisch verwerkten. Dus het was een soort ambient... hoe heette die? Ik ben het vergeten, de naam daarvan. Hele grote hits hadden ze. Soms was het een beetje... niet de beste. Maar toch was het interessant. En ik mixte veel van de echte pygmee LP's in mijn... Dan hebben we het over pygmee, zeg je, maar dan bedoel je de mensen uit Afrika? Of? Ja, pygmee jodelen, die zijn de oorspronkelijke jodelaars. Ja. Echt waar? Ja, oorspronkelijke, wauw. Ja. Voordat er mensen in Zwitserland zaten, toch? Ja, nee, en het is heel mooi en het is heel, het heeft een heel ambiant geluid. Het is heel mooi. Zeker, dat is niet goed. Oh god, het is, is ik denk dat we niet meer live zijn nu, omdat er een ander radioprogramma begonnen is. Ja, ja. Maar we gaan gewoon door, wat mij betreft, hoor. Je neemt het toch op? Het zit allemaal in de Zoom. Daardoor hebben we straks hele goede kwaliteit in het archief staan. dat is weer een hele andere... Ja, want jodelen zit in heel veel culturen. Hè? Niet zomaar even Oostenrijk of zo, wat we even denken. Ja, dus voor mijn laatste programma op FMU, voordat ik naar Nederland verhuisde, wou ik een best of doen. Toen keek ik terug naar al mijn playlists en dan merkte ik dat ik heel veel jodelen had gedraaid tussen andere... Dus met de oor erbij en dat soort dingen, weet je. En dus dat heb ik gedaan voor anderhalf uur. En dan kreeg ik een opdracht van een pop magazine tijdschrift in New York om een artikel over jodelen te schrijven. Okay. Heb ik gedaan. Aha. 1500 woorden dacht ik, oké, dat is wel genoeg, toch? Ik heb geen idee hoeveel bladzijden dat is. Maar een paar, drie bladzijden in een tijdschrift. Dacht, en met een paar foto's erbij. Maar dacht ik ook, dat is wel genoeg. En dan begon ik meer en meer van die geluiden te vinden in andere culturen. Ja. Heb ik een academisch artikel geschreven die gepubliceerd was in een academisch tijdschrift. Oh, serieus, okay. En dat was 10.000 woorden. Ik dacht, oké, dat is wel genoeg. Ja, en uiteindelijk ging het gewoon door. Ja. Plotseling had ik veel meer. Ja. Heb ik heb ik een proposal gemaakt voor een boek. En het werd geaccepteerd. En het werd een soort... Ja, ik wil niet zeggen het werelds nummer één... Nou, ja. Ding was wel, stond wel op de New York Times lijst voor een dagje of twee. Maar, nou ja, maar het is... Het was een uitzondering. Ik kwam overal op televisie en overal op radio. Hier in Nederland ook. Ik was wel op... 8 of 9 radio- en televisieprogramma's om over jodel te praten. Uniek, hè? Want zoveel is er niet geschreven over jodel. Nee. Zeker niet. En een breder perspectief. Ja, nee, dat verbaasde me dat het altijd over Zwitserland ging. Ja. Of Oostenrijk. Oostenrijk. Ja, en een beetje misschien de Alpen in het algemeen. Duitsland gaat een paar... En dan merkte ik toch dat bijna nauwelijks iets, maar antropologen hebben er wel over geschreven. En dat heb ik gebruikt in mijn boek. Mm-hmm. Dus ik heb een boek geschreven over the world of jodeling. Ja. En dat het overal te vinden is, behalve in Antarctica. Oh ja. Maar daar wonen geen mensen. Maar er zijn dieren aan het jodelen. Ja, ja, misschien wel. Penguins. Ja, ja. Maar en dat ging gewoon nog verder door. Dat kwam uit in 2003. Uh-huh. En dat leidde tot een tweede boek. Net zo lang en net zo dik. Ja, maar het ging meer over hedendaags. Want veel van de jodelaars, die zeggen, ja, maar het leeft niet meer. Ik ben een van de enigen die het nog in leven houdt. Ja. En ik dacht, ja, dat is onzin. Er zijn honderden. En ik vond allerlei mensen. Ik vond nog techno... Ik vond veel reggae, veel dub reggae, heel reggae veel. Reggae met jodel? Ik heb wel twee uitzendingen gedaan in mijn programma over Afrikaans of zwarte, dus soul singing, rap, allerlei, En dus maar heb je ook opnames van? Allemaal. Ja. Ik heb ook een CD uitgebracht van Rough Guide. Rough Guide to Jodeling, Rough Guide to Jodel heette het. Ja, geweldig. Met een beetje van allerlei verschillende. Want het verbaasde me dat het zo makkelijk was. Ik ben niet academisch opgeleid. Uh-huh. Ik ben naar universiteit gegaan, maar ik dacht nooit dat ik dat zou... aannemen of moeten aannemen, weet je wel. Het was een beetje, even wachten. Niemand gaat het doen of wat. Ja. Dan moet ik het wel doen. Geweldig. En het was, ik zat een beetje overal daarover te kletsen, want waarschijnlijk hadden ook andere mensen dat, echt. Ja. Nou, want ik bedoel, zeker in Nederland, in mijn beleving, zit jodelen echt in een soort van trashhoek of zo. Dus niemand die dat echt serieus neemt. Ja. Terwijl het een kunstvorm is. Ja, toch? Ja, ik heb uiteindelijk heb ik heel veel optredens gedaan, ook in Worm en ook in MediaMerk, maar overal in Nederland, België en zo. Ja. En uiteindelijk had ik PowerPoint gedaan. Dat is slecht. Doet het nooit als je ergens anders komt. En dus uiteindelijk heb ik een film gemaakt van die lezing. Ah, dus ik heb... het was wel een soort... hoe zeg je het? To deal with the... ineffectiveness of PowerPoint heb ik een film moeten maken om het vast te houden. En dan heb ik gaps gemaakt waar ik kon live praten. En dus de beelden gingen nog voorbij en dan had ik een live lectuur. En dan weer. En dat is heel goed gelukt. Ja? Okay. Ja. Voor mij, ik ben niet echt een... iemand die op het podium zelf... staat. Nee, dus maar je hebt het helemaal zelf gedaan ook. Ja. Maar ik stuur het wel naar je toe. Ja, ik dus hele... dat kunnen we online vinden. Ja, ik heb een hele jodelsender eigenlijk van YouTube. Dus wel 70 video's. Oké. Grotendeels zelf gemaakt, maar ook een aantal die al op internet stonden. Ja. Nou, dat gaan we allemaal bij het archief erbij stoppen. Dus dan kunnen mensen ja. heerlijk op nu onderzoek... Dat Ja, ik zit niet achteruit te kijken, maar nu dat we... holy shit, dat heb ik wel heel veel tijd aan besteed. Ja, maar dat is toch mooi. Dat is, het is gewoon best belangrijk dat dat er is. Weet ja, het eerste boek is nog in publication, dus Routledge, dus een bekende academische... uitgeverij. Oh. Dus dat is goed. Maar de tweede werd uitgegeven door een universiteitspress, dus ook een prestigieuze uitgeverij. En ze moesten mij beloven dat ze dat in print houden. Ja. En ja, wat kan het nou schelen dat je een boek gewoon, als het maar 5 exemplaren verkoopt, dan maakt het toch niks uit. Ja. Maar dat hadden ze, daar dachten ze anders over. En plotseling, 5 of 6 jaar geleden, kreeg ik een brief. You must buy the remaining copies or we will burn, we will destroy the book. Ik zeg, dit is boekverbranding. Universiteit, het gaat over kennis, het gaat over boeken. En het gaat over de milieu, weet je wel, het verbranden van al die boeken. En dan dacht ik, wat een onzin. En ik kon ze terugkopen voor... 3 euro per stuk. Ja. Dan waren er wel 300 zoveel exemplaren. Ja, ja. Dat had ik niet. Ja. Dus heb ik mijn Autonomedia, dus een bekende uitgeverij in New York, autonoom uitgeverij, de grootste anarchistische uitgeverij misschien ter wereld. En die heeft, ik weet niet, ken je de Hakim Bey boek? Temporary Autonomous Zone, dat is... Hakim Bey? Ja. Nee. Temporary Autonomous, moet je opzoeken. Is het in de VS? Ja, ja, maar het is ook hier vertaald. Tony heeft het vertaald eigenlijk, die gozer die achter de accordeon zat. Oh, oké, ja, ja. Hij heeft het uitgegeven op Ravijn in Amsterdam. Dat was ook, in ieder geval. It's worth... Het gaat over dit soort gelegenheid. Dus onafhankelijk autonome instellingen en het idee zelf. Ik vind het wonderbaarlijk dat autonomie geen ding meer is in de normale maatschappij of zo. Ik weet niet of het dat ooit geweest is, maar... Wat bedoel je? Op wat gebied? Dat mensen... autonomie belangrijk vinden. Dat je autonoom mag denken, dat je autonoom mag zijn. Het bestaat nog, maar het is een beetje in een achterhoek geperst. Het bestaat nog. Het was natuurlijk in de kraakbeweging was een heel groot ding. Ja, de kraakbeweging is natuurlijk een beetje uitgedund. Ja. En dat, maar goed, dat begint trouwens wel weer te komen. Hè, En autonoom is een beetje overgenomen door de libertarians, hè? Ja, ja. Okay. Geen belasting betalen, geen dit en dat. Maar dat is waar, er is in Nederland ook zo'n beweging. Maar toch conservatief op een of ander gebied, weet je wel. En het speelt heel goed voor mensen die... Elon Musk is een beetje een libertarian. En dat is ook, I believe what I believe and leave me alone. En ik ga me niks van iemand anders aantrekken. En dan zie je toch dat mensen dat op een slechte manier gebruiken. Ja. Hey, maar als we dan toch een beetje naar de toekomst kijken. Ik weet niet, je hebt je leeftijd gezegd en die vond ik eigenlijk verbazingwekkend hoog. Als ik erover nadenk, klopt het wel natuurlijk. Maar heb jij nog grote plannen voor de toekomst? Ja, ik ga gewoon door met Reckless Mess, want dat is mijn enige echte hobby. Ja. Maar ook, ik schrijf romans en romans kort verhalen zo. En zoveel? Ik heb wel een stuk of 8 boeken echt waar? Klaarstaan, ja. Oh, klaarstaan? Die gaan nog komen? Ja, okay. Zou je denken. Hopen. Nou ja, dat is wel de bedoeling dus. Ja. Oké, en wat voor romans? Ja, één gaat over radio eigenlijk. Oh ja? Ja. Oh, cool. Er is een vader die in Amsterdam woont en zijn dochter die een beetje op Paloma lijkt. Oh, oké. Het is van haar perspectief. verhaal verteld. Okay. We gaan naar Amerika en daar is hij een beetje een DJ in de New York scene. En dat, en dat ervaart zij van haar point of view. Ja, ja, oké. Okay. Dus je hebt je geprobeerd in je dochter min of meer te vinden. Ja, want het was een beetje... Imaginaire dochter. Ja, ja. Een beetje was het een beetje... het zat niet goed als het first person was, weet je wel. Ja. Dus een beetje beter van interessant afstand, om een perspectief van een dichtbij persoon. Ja, ja. Ook een jongere iemand, denk ik. Ja. Die heeft misschien een beetje... Ja. Beter, schonere ogen of zo. Maar heeft Paloma het ook gelezen al? Ze heeft me geholpen met delen daarvan. Ah, niet okay, echt gelezen, maar we hebben het er wel... Ja, dat zou een jong iemand nooit zeggen zo. Of ja, zo, ja, ja, dat ja, soort ja, dingen. Dat, ja. Nee, dat klinkt niet echt hip, papa. Dat is wel een mooi soort samenwerking. Ja. Ja, en ben jij tevreden over het resultaat? Nee, ik ga het editen. Ja. Ja, maar pas op. Hè. Met de kennis van nu moet het weer aangepast worden. Ja, maar ja, goed, dat kan je ook eindeloos volhouden. Hè. Dan moet je op tijd maar stoppen. Ja, ja, nee, ik weet het. En nu kan het... Ik heb een roman die... Ja, dit heet Beermist. Het gaat over bier en anarchie in New York. Mysticism. Beer mysticism, ja. Oké. Okay. Het gaat een beetje... Kijk, het staat op deze. Oh, oké. Okay. Promoting beer mysticism. En ik heb een roman geschreven over iemand mysticism. Die dronken is, altijd dronken in New York is, maar hij is een beetje mystisch. Een soort. Ja. Een beetje een Boeddhist met bier. Oké. Maar ik begrijp dat onderwerp niet helemaal, geloof ik. Kun je dat uitleggen? Is dat... Ja, het is gewoon iemand die merkt. Dat dus te veel licht in ons leven, hè? Artificial light. Ja. Dus je kan de sterren niet meer zien. Ja. Dus hij gaat elke avond drinkt hij te veel. Hm. Of misschien, en hij zegt, te veel is altijd net genoeg. Toch? En dat is een beetje zijn slogan, of zijn t-shirt zou het kunnen staan. Maar. En dan gaat hij onder een streetlight staan. Ja. Staat licht. Ja. En plotseling merkt hij dat hij is verzopen. Het licht gaat uit. Plotseling merkt hij dat hij invloed heeft over... Dat. Oh, okay. En plotseling merkt hij dat als we echt willen doorgaan met dromen... Ja. Heb je wel donker en duister nodig. Ja. En niet te veel alcohol trouwens. Maar. Ja, ja. Maar ook surveillance heeft het mee te maken dat als het felle licht is, gebeuren veel dingen niet. Ja, precies. Voedingsbodem voor zelfcensuur. Ja, dat is wel heel ernstig. Ja. Heel ernstig. Dus daar gaat het over, ja. En tegen licht en tegen auto's. Ja. Met hulp van een paar mensen die hem geloven. En daar gebeuren ook dingen om het licht kwijt te raken in de auto. Ja, het gebeurt over en over. Het gebeurt elke dag een beetje dat hij weer een licht kan... Ja, ja, ja. Oh, mensen denken, het zijn jongetjes die stenen gooien. Kan je hem bij me langs sturen? Want mijn ik woon drie hoog en mijn onderbuurvrouw heeft op de begane grond... die heeft twee lampen op haar tuinhuis en die zijn naar boven gericht. Die schijnen in mijn gezicht als ik op mijn balkon sta. Ik vind het echt... Gaat ze het niet een beetje... Nou, ik moet het nog een keer even met haar over hebben. Ja, ja. Het is inderdaad... Ja. Weet je, het donker is zo moeilijk, zeker in Nederland. Ja, je moet echt naar een van de Waddeneilanden. Ja. Daar kan je nog een beetje vinden, maar voor de rest... net als met geluid... Ja, het idee is om dat... De stilte in Nederland, ik geef het je te doen hoor. Ja. Ja, en dan heb ik ook nog tietenis, dus ja. Ja, ja, ja is nee. Helemaal dat uitgesloten, maar... Dat is een groot probleem overal ter wereld. Maar ja, want stilte en duisternis zijn... land, ja. Zo belangrijk, stilte en duisternis. Ja. Dus daar gaat die roman over en dat is... Ja, het is bijna helemaal gepubliceerd in stukjes. Oh, okay. Maar nooit als de echte roman. Wat in een soort krant of een tijdschrift? Of ook in het Nederlands ook een paar keer. Oh, okay. Ik weet niet meer, die bestaan al lang niet meer. Ja. Maar schrijf jij in het Engels dan eigenlijk? Of ik schrijf in het Engels, ja. Ja. Maar en vertaal je ze dan ook zelf in het Nederlands? Of niet? Hele roman heb ik nog nooit gedaan, maar wel verhalen en zo. Ja. Ja. Ja. Ook met AI kan het ook, met een beetje begeleiding. Nee, maar soms struikel ik over. En dan stop ik het in een translator en dan zeg ik, oh ja. Ja, wat ik heel graag wil met AI, dat is transcribing. Ja. Want ik heb echt massaal veel audio en om dat te indexeren moet ik alles luisteren. Ja, Descript is. En dan gaat lezen een stuk makkelijker. Descript is een hele goeie. Descript? Ja. D-E-S. Maar je kan wel wat gratis doen. Ik ben met mijn collega, die kunstenaar, die heeft een kopie gekocht en die mag ik gebruiken. Dus Oké. Ik zou het nooit kopen zelf. Maar toch is het wel krachtig als je het gebruikt. Een hele foute. Je kan gewoon een tekst met een stem erbij zetten. Uh-huh. En die kan je zelf kiezen of zelf opbouwen. Ja, precies. Maar dat is makkelijk. Maar ook andersom. Je kan ook een text-to-speech is makkelijk. Ja. Dat is al heel oud. Ja, maar dat het goed of echt klinkt. Ja, natuurlijk klinkt. Dat het echte stem is en zo. Ja. Maar ik vind die oude stemmen ook wel leuk, hoor. Die metalen stemmen. My name is... We are going to talk today foute about... intonatie, dat is wel echt fantastisch. Ik gebruik het nog op mijn programma, die slechte stemmen. Maar die andere, die van stem naar tekst, dat is ook heel handig, zeg je. Ja, super. Maar het lukt me niet. Vroeger had ik ja? Oké. Ik heb, dat is waar ik de AI in contact kwam. Ja. Vertel mij wat ik kan gebruiken voor speech en text. En ik heb dat aan Whisper gevraagd, dat is van OpenAI. En Whisper kwam met allerlei suggesties voor software. Ik kwam echt met een mooie handleiding, hoe je dat kan doen en zo, procedure. Maar je kan het niet downloaden of zo. Nou... Hij gaf suggesties voor software, maar niet voor Whisper. En Whisper is van OpenAI. Ja. Maar wat bleek nou? Hij was getraind, de gratis versie is getraind tot 2019 of zo, 20. En Whisper is van daarna. Dus er was een hele interessante conversatie daarna van dat ik moest uitleggen wat Whisper was. Ja. En hij was echt een beetje in de war. Ja, what the fuck? I'm the expert here. Maar dat is interessant. Ja. Er staan allerlei gratis versies van dat soort software, maar dan kan je het niet downloaden. Je mag het wel beluisteren. En dan, maar ik heb software waar je het gewoon weer terug audio. Hoe heet het? Je gaat gewoon naar een website en je jat gewoon de audio ervan. Ja. Terwijl zij zeggen dat je ervoor moet betalen. Ja. Audio hijjack. Okay. 15 minuten vrij. Nee, niet 15 minuten per keer. Dus je kan een opname van 15 minuten nemen, maar je kan het eindeloos doen. Dat is ook de truc. Dat is heel goed voor mij. Ik heb nauwelijks meer dan 10 minuten nodig per keer. Ja. Of dan doe je het er twee keer. Dus. Ja, nou ja, ik heb en dat is gratis. Af en toe 10 uur nodig. Oh ja, nee, dat is... moet je elke keer... Ja, stukjes. Daar komen we nog wel uit een keer. Maar heb jij nog speciale herinneringen die je wilt delen met de Pattepoel-luisteraar? Nou... Zo, out of the blue. Ja, het was een hele bruisende, leuke tijd eigenlijk. Ja, misschien bestaat het nog voor sommigen, maar... Er zijn minder... heel veel bijzondere mensen, hè? Ken jij Harry? Ja, ik ken Harry heel goed. Harry is mijn... hij is een hele lieve gozer. Hoe zeg je dat? Mijn godvader of zo. Oké. Bij Harry ben ik... Hij is soms wel een beetje chaotisch, maar... Vreselijk. Hij is dynamisch en heel echt intelligent. Echt een performer ook. Hij domineerde die kelder op een manier die gewoon echt fantastisch was. En hij deed veel technisch voor Pattepoel in de jaren dat ik daar was. Dus opbouwen en... Ja, hij is nu niet meer actief, helaas. Ja, hij is misschien wel vrij oud. Ja. Ik denk dat hij ouder is dan ik. Ja, ja, hij, op een gegeven moment begon er ook lichaamsdelen te missen bij hem en zo. Oké. Oh jee. Ja, vingers en zo. En, oh ja. Shit, ja, ja, ja, ja. Nou, die is ook diep gegaan, maar goed. Ja. Hij is er nog, hij woont in mijn buurt, ik kom hem nog tegen af en toe, dus ja, ja. Het gaat wel goed met hem. Maar. Ja, en zo waren er natuurlijk nog veel meer, Curly en zo, die heb je ook gekend, denk ik. Ik wou, ja, ja. Ja, toch? Ja, ja. Ja. Maar ik heb een boek geschreven over lists, dus lijsten. Oh, oké. Okay. Honderd zoveel lijsten, dus... Uh-huh. Paar setlists van Gang of Four, maar ook van de Earworms, maar ook ja. Lijsten van alles. Ja. Maar er staat een lijst van Patpoe, names of shows, ah. Programmanaam. En oh, ja, geweldig. Wat een gekke namen hadden ja, we. Ja, ja, ja. Heb ik een beetje, ik zei, oh ja, die, oh ja, oh ja, ja. Gekke naam, is een gekke ja. Naam. Ja. Hele leuke naam, maar ja, ja het was altijd, je had altijd gevoel dat, oké, er komen weer nieuwe DJ's bij. Ja, ja, en dan ja, doen ja. Ze heel stoer, een ja, paar weken doen ze, let's ja, do this, ja, let's do this. En plotseling zijn ze weer weg. Dus ja. Meestal was het, sommigen houden het vol voor 6 maanden, maar sommigen ja. Was het een paar weken en dan waren ja. Ze alweer weg. Ja. Want ze waren een beetje, hoe zeg je dat, misschien entitled, ja, ja. Voelden zich. Ja. Dat ze niet zelf wouden doen. Ja. Misschien was het een beetje te chaotisch voor sommigen. Ja, nou, of ze zeker, dachten ja, een, grote, moeilijke community. Grote publiek opbouwen en dan oh, ja. Misschien wat verdienen eraan of zo. Wie weet. Ja, maar er zaten allerlei soorten tussen. Ja. Ja, ja. Ja. Maar ik herinner nog een hele goede programma. Die begon voor mij op Patpoe in de Silo nog. Dat was met Diane Ozon en Bart Schut. Over ja. De koningin was het. Oh, geweldig. En hele, ja. Hele anarchistische, maar pruts, ja, ja, ja, ja, ja. Het soort officiële uitzending ja. van de royal uitzender van... Geweldig, ja. Nou, Bart Schut is nog steeds heel actief. Ja. Die heb je van de week gesproken. Ja. Diana Ozon had ik laatst nog... Ja. Die, maar dat was zo deed grappig. Nog een ode aan Patpoe in Ruigoord in de kerk. Okay. Dus die heb ik ook nog even gesproken. Echt geweldig ook. Maar je was bij Bart en consorten in de uitzending, de PSJM. Patpoe Serieus Jurmentje in Drees. Ja, in 1989 was het. Wat? Oh nee, weet je dat? Ozon toen ik hem de eerste keer heb ontmoet, yeah? Was ik hier in Amsterdam, heb ik gehitchhiked van Parijs met een vriend. Uh-huh. Hebben opgetreden in Europa tegen de stroom. Een hele grote festival. Uh-huh. 3 of 4 dagen en heel Amsterdam was er mee bezig. Of uh-huh. Een groot deel van Amsterdam. Yeah. En werd ik naar een zender geleid door iemand. Ja. En kwam ik binnen. Hey, dit is Bart van Parijs. Hi Bart. En ik, hi Bart, Bart. Hi Bart, Bart. Ja. Er waren 4 andere Barts in die kamer. En één was Bart Schut en niet hij, er waren ook een paar anderen. Ja. Het idee, het leek wel iets uit Monty Python of zo, ja, weet je ja, wel. Ja, Bart? Ja. Hey, Bart. Hey, Bart. Hey, Bart. Ja, ik ben Hans, dus dat heb ik ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, in Amerika heb je dat minder, Bart. Dus, ja. Ja. Nou, Simpson hebben we. Hè? Ja, ja. Ik denk dat... Ik doe dat al 40 jaar. Mensen zeggen, oh ja, yeah, like Bart Simpson. Ja. Ik zeg, oh ja, dat is de eerste keer dat ik dat hoor. Of als je in Amerika komt, oh Hans, Hans Brinker en de Silver Skates, toch? Ja. Maar goed, dus Bart is nog steeds actief ook bij Patpoe. En ook goed, weet je, het praatprogramma, dat is echt een heel vruchtbaar ding. En je hebt daar aan meegedaan. Ik heb dat een beetje gemist, want ik had een soort vergadering. Maar hoeveel mensen luisteren, hebben jullie een idee? Ik zelf, voor mijn programma, ik doe principieel geen luisteronderzoek. Ja, oké. Ik heb het nooit gedaan. Ik praat altijd maar met één luisteraar tegelijk. Ja, okay, ja. Dus ik kan niet multi. Ja, nee, maar ik bedoel, hoeveel... Ik weiger te kijken. Ik doe het niet. Ja, ja. Ik kan wel met de stream natuurlijk, maar ik wil het niet. Ik wil het niet weten. Ik wou het ook nooit weten, want weet je, ik dacht, misschien luistert niemand. Voor mij geldt gewoon dat, weet je, op het moment dat je dat gaat bekijken, heb je cijfers. Ja, ja. Nee, je hebt gelijk. En die zijn zinloos. Ja. Dan krijg je andere motieven voor wat je doet. En dat is net als met geld. Ja, moet je buiten de deur houden, ten alle tijden. Ik zie op Mixcloud veel mensen naar mijn programma's hebben geluisterd. Ja, precies. Ja, Mixcloud. Ik vind het niet erg om te zien, maar ik ga me niet aanpassen aan die cijfers, want zo zit ik niet in elkaar. Ja, ik was echt buiten mijn hoofd. Als die doodgaat, deze is heel populair. En Marky Smith, die is dood. Welke is heel populair? Search Cast. Ah, ja. En zodra iemand overlijdt, dan kan je er een programma over maken. Ja. En dan luistert iedereen weer naar iemand die net dood is. Ja, ja. Helaas, maar... Die twee zijn twee van de meest populaire... Je luistert naar Serge Gainsbourg en Marky Smith. Smith van de Fall. Ja. Ja. Maar zie ik daar Bob Ross? Of, Ja, is Bob Ross ook in mijn... hij was overleden een paar jaar geleden. Ja, ja. Maar dat is een beetje... Gewoon zijn filosofie, hè? Van zijn televisieprogramma. Die heb ik gemixt met dub. Dus reggae. Cool, en hij zegt altijd hij heeft veel mooie zinnen die je gewoon in een mix kan stoppen. Een mooie stem. Ja, goede stem. En ook niet slechte filosofie. Kijk, includes his hits, Happy Trees, Happy Bridge, Happy Cloud. Ja, fantastisch. Ja. Today is a great day. Yeah. Every day is a great day. Ja, ik weet nog vroeger. Dan kwam je thuis midden in de nacht van een heftige avond uit. En dan zette je de televisie aan. Dat deed ik toen nog wel eens. Yeah. En dat was Bob Ross. Yeah. En dat was echt heerlijk. Iedereen heeft die ervaring. En veel landen, niet eens alleen in Amerika. Ja. Dat is gewoon... Ja. Heel bijzonder. Ja. En wij doen elke... Ja, Paloma en Nina zijn in februari geboren. Dezelfde dag eigenlijk. Okay. Dezelfde dag zelfs? Ja. Wow. En ik zeg altijd, dat is de laatste keer dat Paloma op tijd was. De geboortedatum was gepland voor de 15e. En ze was die dag geboren. Dat is gelukt. En dezelfde dag als Nina. Maar we doen elk jaar een Bob Ross schilderij. Oh, dus zetten cool. We een oude programma aan en dan moeten we het nadoen. Oh, geweldig. Ja, doen we dat 2 jaar nu. Leuk zeg. Hey, en zijn er nog meer speciale racks waar wij naar moeten gaan kijken op de Mixcloud? Ja, deze is goed. Wat is dat? De rack bike fiets. Het gaat over fiets allemaal. Fietsgeluiden, fietsambiances en liedjes over fietsen. Oké. Okay. En, dat zijn natuurlijk wel een paar. Ja, Queen is de eerste, ja. Ja, ik vind het niet echt de beste, maar er zijn heel veel. Dit is ook een goeie, maar daar ga ik een tweede deel van maken. Dat is visual artists die geluid maken. Ah, oké. Okay. Dus Carl Appel, dit is Carl Appel. Oké. Okay. Maar Joseph Beuys en Vito Acconci en Yves Klein heeft geluid gemaakt. Louise Bourgeois. Wie is dat? Franse kunstenaar. Heel mooi. Ja. Ah, te gek, ja. Mooi. En Banksy staat er ook op. Ja. Je hebt ook wat opnames gemaakt. Ja, en we staan dus in de Okkie. Ik weet niet of ik dat al gezegd had, maar we staan dus midden in de tentoonstelling. En dat ziet eruit als platenhoesen. Ja. Ik ben er gisteren bij een merch ook ingetrapt, want er stonden ook 7-inch hoesjes. En ik dacht, hoeveel hoesen hangen hier ongeveer? Ja, 40 denk ik. Of 40, ja. Van de 170 die ik heb, ja. van de 1300 okay. programma's. Er zijn, ja, er zijn... Oh, 100. Heb je niet bij ieder programma zo'n... Ja, ja nee, maar ja, ik begon met Mixcloud in 2014 of zo. Oh, ja. Dat is 10 jaar. Ja. Ja. En een paar ouderen heb ik opgeloot erbij. Ja, ja. Maar het zou een moeilijke klus zijn om al die programma's van Patapoe-tijden... Ja, ja. Maar is dat nog een streven om de tapejes... Ja, ik denk soms wel, oh, dat is wel interessant. En dan denk ik, what's the use? Nou, hallo. Ja. Ja, dat is een hele rare vraag. Ja, ik gooi die cassettes niet weg. Sommige mensen hebben ze nooit bewaard. Weet je wat ook kan? Ja? We hebben in Amsterdam het IISG. Ja, oké, die ken ik, ja. En nou, als ik dan toch even reclame mag maken, komende donderdag hebben die bijvoorbeeld een openbaring van het archief van RARA. Aha. En ja, weet je, het is heel bijzonder. Ja, ik ga er ook heen, want ik, ja. Huh. En wat... daar zijn ook, is ook een installatie en daar komen mensen praten en dat is komende donderdag. Misschien moeten we eens een keer iets dus ik denk dat jouw materiaal ook... ik heb thuis ook nog wat koffers met Patapoe dingen. Ik heb nog die dagboeken van Patapoe. Daar heb ik er ook een paar, ja. Op de grond lagen en ik zeg, als ik het niet bewaar... Die zijn smerig, als ik het niet inpik, is het weggegooid. Ja, en ik dacht, ik jat het Ja, ik heb ook toen we bij de OT eruit gegooid werden, toen heb ik ook gewoon stukken van de muur gescheurd. Oh ja, oké. Dat was natuurlijk helemaal volgeplakt. Zie, als je nou heel wat mensen kan benaderen en als je ook... Mensen hebben foto's genomen. Dus Geert-Jan heeft foto's genomen in de studio. Ik heb foto's van hem. Ja. Ik heb foto's van die muur in O2301. Met alle stickers en graffiti en bier. Ja, geweldig. Ja, de sterft is... En dan ook die opnames. Ja. En dan nog teksten erbij van mensen die... Ja... Die zouden hele goede... En het is bijna tijd. Het is een beetje in het net lang genoeg verleden dat je dat zoiets kan doen. Ja, maar het is echt een tijdsbeeld natuurlijk. Maar het neemt heel veel tijd. Ja. Maar goed, er zijn mensen die dat werk doen weet je wel. Dus, Maar je moet wel een soort voorstel hebben, een soort framework hebben dat het inpast. Maar autonoom radio... Het zou best kunnen dat natuurlijk. Ze dat nodig hebben daar. Lijkt me wel, ja. Maar goed, ze zijn ook... toevallig is er iemand die hier ook vaak komt, die daar nu werkt. Oké. Bensen, ik weet niet of je... Nou ja. Nee. Hoe heet die? Bensen. Nee. Maar ja, die zegt ook van het is niet onbeperkt daar, weet je. Dus zitten daar af en toe ook te pushen van dit moet maar terug naar de... Naar de oorspronkelijke eigenaar, want... dus het is... Het moet een beetje... It has to be popular. Ik denk dat Patapoe bijzonder genoeg is, weet je. Ja. Dat, De avonturen en al die dingen samen, al die kraakpanden en het gevecht over antennes en dat soort dingen. Veel verhalen te vertellen over Patapoe. Ja. Dat kan jij verzamelen. Ik heb ook heel wat verzameld. Ik heb erover geschreven. En er zijn ook mensen zoals Geert Lovink die een beetje aan die kant staat. En maar die is nog steeds wel betrokken ook. Dus, En ik heb nu, ik kom op heel veel plekken met dit programma. Ik loop rond in het wild en ik kom echt iedere keer weer oude DJ's tegen. Ja. En die beginnen altijd weer verhalen te vertellen. Ja, dus, geweldig, dus ik heb ik begin ook wat te verzamelen. Maar dan moet je wel vragen, hoe lang zat jij in dienst daar? ik zat bij Patapoe 2 weken. Ja, en hoe heette je programma dan? dat weet ik niet meer. Hey, ben ik nog iets vergeten te vragen? We staan al een tijdje te praten. Ja, maar, ik moet... Ik heb de tijd. Ik moet gaan, ik moet vandoor. Dat is jammer. Ja, ik ben nog niet begonnen met... Want je gaat bijna weg weer? Ja, ja. ga naar Arizona met, met mijn partner. En het is wel mooi hoor, Arizona. Ja, ja, ja. Maar het is ook de right-wing capital van Amerika op dit moment. Ja, ja. Maar dat kan je wel, hoef je niet tegen te komen. Nee, precies. Je kan de eenzaamheid goed opzoeken daar. Ja. Ja. Ja, elke ochtend ga ik de bergen in. Ja, prachtig. Voordat het heet wordt of zo. Ja. Ja. Nou, nog één anekdote, kom op. Ja, dat ken ik niet. Nee, ik ken het niet zo. Nee, niet zo, maar nee, goed. Nee, maar je hebt al heel veel verteld. En ik, ik ben je ontzettend dankbaar dat je toch de tijd hebt gevonden. Als ik nog iets herinner, dan neem ik wel contact. Je weet me nu te vinden. Ik heb opgeschreven. En om, als je toch in een beetje Amsterdam-based bent, dan kunnen we gewoon nog een keer iets doen. Zeker. Nou, Bart, dankjewel. Ja. Hey, en, bedankt. Ja, see you next time. Tot de volgende keer. Ja. Geweldig. Zo. Phew. Nou, dat was...